choć chyba nie zawsze jest to współczesna muzyka klasyczna, przynajmniej nie w takim wymiarze, w jakim spotkamy się z nią dzisiaj. Będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zazwyczaj na początku audycji słuchamy o cierpieniach męskich podmiotów lirycznych, które wzdychają do swoich, no, często powiedziałbym, odrealnionych wybranek. Dziś pozwolimy pocierpieć trochę paniom. Gusz BD na początek zaśpiewał Szachrok, czyli Posłuchaj. A więc posłuchaj, drogi słuchaczu, najpierw jak Mahasti śpiewa do swojego ukochanego, który gdzieś wyjechał. Chodź tu do mnie, bez ciebie moje serce cierpi. Powiedziałeś, że jeśli kiedyś stanie między nami 1000 mórz, w ptaka się przemienisz i do mnie tu wrócisz. Chodź tu, gdzie okno bez ciebie pozostaje zamknięte. No i potem prosi go, żeby wrócił, bo wtedy też wróci wiosna do naszego domu i spełni się marzenie niebios. Ale taka prośba o powrót ukochanego nie zawsze musi doprowadzić do szczęśliwego finału. Po Mahasti zaśpiewa Delkasz, przepiękną, starą pieśń. Nie jestem w stanie tego przetłumaczyć, to są tak piękne słowa, ale trochę spróbuję. Nadzieja mojej duszy z podróży wróciła, słodycz moich ust z podróży wróciła. Ukochany, który nie ma żadnej innej kochanki, który, no tu już nie jestem w stanie tego dosłownie tłumaczyć, to jest język perski, wznosi się na swoje wyżyny, a więc on nie ma żadnej innej kochanki, której wargi przysiadłyby na jego uśmiechu, a znowuż jego pąki w oddechu jutrzenki rozkwitały razem z jej wargami. Ten, z którego ust słyszałam, że jestem kochana, wrócił z podróży do mnie współczującej, wrócił. Ona nazrywała dla niego świeżych kwiatów i czeka jego przyjścia, ale on tymczasem przemknął gdzieś obok niej i poszedł do tej drugiej. نظر بمونم با این غروب غم گرفته نظر بمونم با این غروب غم گرفته قصه دل تنگیه قصه بی تو بودن فرق نداره بی تو موندن و رفتن من فرقی نداره بی تو موندن و رفتن من هزار تو دریا پرنده میشی بازم تو برمیگردی اینجا بیا که این پنجره بسته نمونه بی تو هم خونه قدیمی بسته نمونه بی تو بیا درفته بی تو دلم گرفته نظر بمونم با این غروب غم گرفته نظر بمونم با این غروب غم گرفته قصه دل تنگیه قصه بی تو بودن فرقی نداره بی تو موندن و رفتن من فرقی نداره بی تو موندن و رفتن من چون چه سپید دم شکفت شد لبم زهم که شنیدم یارم باز آمد ز سفر غم خورم باز آمد همچنان که عاقبت پس از همه شب به دمت سر ناگهان نگار من چنان مه نو آمد سفر همچنان که عاقبت پس از همه شب به دمت سر ناگهان نگار یک شاخه گل بردم ببرش دیدم که نگار من سرخوش ز کنار من بگذشت و ببر یاره دگرش بگذشت و ببر یاره دگرش bartosz.gilmaupa.polskieradio.pl. Zapraszam jak najbardziej do pisania. Nikifor już pozdrawia wszystkich oczywiście. Agnieszka też dodaje w trakcie tych kilku minut, kiedy śpiewała Delka, że uwielbia ten melodramatyzm. No ja także go oczywiście uwielbiam. Do historii irańskiej muzyki rozrywkowej przeszła piosenka Zapominasz mnie w wykonaniu Delkasz i Vigena, kilkukrotnie prezentowana w Radiu Teheran, ale bardzo chętnie do niej wrócę w jednym z najbliższych spotkań. Tam ten melodramatyzm Delkasz jest już absolutnie piorunujący, szczególnie jeszcze w zestawieniu z tym takim bardzo, no nie wiem jak to powiedzieć, ale takim lekkodusznym podejściem Vigena, który tam jeszcze akompaniuje na gitarze. Tak mi się teraz przypomniała ta piosenka. W minionym tygodniu udało mi się po kilku ładnych miesiącach odzyskać całą torbę książek i filmów irańskich, które pożyczyłem znajomym znajomej, a tak naprawdę znajomych koleżanki mojej serdecznej tutaj z Trójki, Kasi Borowieckiej, którzy wybierali się, to było chyba właśnie wakacje jeszcze, do Iranu i chcieli coś tam poczytać sobie na ten temat, jakieś książki, może jakieś filmy obejrzeć. Więc wreszcie te rzeczy udało mi się odebrać. Część już poszła dalej i to tak naprawdę dlatego potrzebowałem je odebrać, ale część książek i filmów sobie zostawiłem, żeby do nich popowracać, poodświeżać sobie. No jako pierwsza w moje ręce wpadła absolutnie klasyczna opowieść Sadega Hedayata, Ślepa Sowa, jedna z ważniejszych książek irańskich wydanych w XX wieku. Niewielka rozmiarami opowieść wydana po polsku w roku 1979 w przekładzie Barbary Majewskiej. Bardzo, bardzo serdecznie polecam. Tak, żeby nie zabrakło może tych cierpiących mężczyzn, to przytoczyłbym fragment, który jest niemal na początku i który od razu wpadł w moje oczy, uszy i ręce. Myślałem, że od czasu, gdy przeszedłem na ten nikczemny świat, świat, na którym panoszy się nędza i niedola, po raz pierwszy zabłysnął dla mnie promień słońca. Ale nie, był to tylko krótkotrwały, przelotny promyk, odblask spadającej gwiazdy, który zajaśniał dla mnie pod postacią kobiety, a może anioła. W tym przebłysku jasności, w tym mgnieniu, ujrzałem nagle całą nędzę mojego żywota i przepyszną wspaniałość gwiazdy. Smugę jasności pochłonął wir mroku. Nie uchroniłem przelotnego promienia. Od czasu, gdy kobieta zniknęła z moich oczu, minęły prawie 3 miesiące. Dokładnie 2 miesiące i 4 dni, ale w mojej pamięci żyją jej czarodziejskie oczy, pełne śmiercionośnych błysków. Czyżbym mógł o niej zapomnieć, skoro tak bardzo związała się z moim życiem? Nigdy nie wymówię imienia tej kobiety, bo jej wiotka, eteryczna, zamglona postać z olbrzymimi, błyszczącymi, zdumionymi oczami, w których życie moje powoli boleśnie się spala i zanika, nie należy do tego nikczemnego świata. Nie, nigdy nie skalam jej imienia tym, co ziemskie. Gdy ją utraciłem, odsunąłem się zupełnie od ludzi, od zgrai głupców i szczęściarzy, i by zapomnieć, schroniłem się w opary alkoholu i dymu opium. Stałem się samotnikiem. Zamknięty w 4 ścianach mojej izby, spędzam w niej cały czas. Zatem w tych 4 ścianach przemija moje życie. I pół strony niżej jeszcze jeden akapit. W przeszłości miałem tylko jedną radość, może raczej rozrywkę. W 4 ścianach izby pokrywałem malowidłami galandany. I to śmieszne zajęcie pochłaniało cały mój czas. Ale gdy ujrzałem jej oczy, gdy ją zobaczyłem, wszelka praca, jakiekolwiek działanie straciły dla mnie sens i wartość. Tak na wielkiego prozaika irańskiego Sadeka Hedajata działają perskie oczy. No trudno mu się dziwić. Wiele nowych płyt ukazuje się w Iranie i rośnie nam ich kolejka do tego, żeby się pomieściły wszystkie w Radiu Teheran. W grudniu w okolicach rocznicy śmierci Jalaluddina Mohammada Rumiego, Balchiego czy po prostu Moulany, była to 742. rocznica jego śmierci, słuchaliśmy wielu fragmentów jego poezji w różnych interpretacjach. Wielu znakomitych wokalistów i wokalistek wykonywało fragmenty jego poezji. Między innymi był tam Alireza Gorbani, od którego zresztą pamiętam tamto spotkanie się zaczęło. Akompaniował mu na tamburze Kejhosro Purnaziri. No i z tego, co pamiętam, to wykonanie, ta interpretacja zrobiła niezatarte wrażenie na wielu słuchaczach Radia Teheran. A tymczasem raptem kilka dni temu ukazał się nowy album Alirezy Gorbaniego, Getrehaye Baran, czyli Krople deszczu. Jeśli chodzi o zespół muzyków, któremu towarzyszy na tej płycie, to jest to zespół Shams, założony właśnie przez Kejhosrowa Purnaziriego. Za kompozycję odpowiada tenże właśnie Kejhosro Purnaziri, ale też oprócz niego dwaj synowie, którzy między innymi tworzą zespół Shams, czyli rozchwytywany przez wszystkich, mam wrażenie, od czasu sukcesu płyty Homayuna Shajariana Nie jestem ani szatanem, ani aniołem, Tahmures Purnaziri oraz jego młodszy brat Sohrab Purnaziri. Tak zaczyna się ta nowa płyta. Thank you. ای قطره‌های باران با جوی‌ها بگویید، کن ره رو به غم‌آلود زین ره گذر کجا رفت، از رودها بپرسید زین راه راز پیوند، آن همسفر چرا رفت، شفته و سبک بوی آغوش می گشایی دریای بی کران را، آنجا که بی نهایت در بی کران قنوده است، آنجا که بی نهایت در بیکران قنود است، از موجها بجوید آن راز جاودان را، آنجا که بی نهایت در بی کران قنود است، از موجها بجوید آن راز جاودان را، ای قطره‌های باران ای جوی باران، ای رودهای سرکش وی بحر بیکران، سرگشته و ملولم در دشت خاطر خیش، آیا شما نداری زن بی نشان نشانه، زن بی نشان نشانه. روزی که با تو بودم در زیر چتر باران، گفتی خوش است بودن، گفتم کنار یاران. تا بیکران خیشم گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بخشا ای راز روزگاران. خسته از شب رو ما ای عب همراهی کن، تا تر کند گلوی از جام چشم ساران. ای شب چه می کشانی در خاک و خون شفق را، فردا دوباره آیند از راه نیزداران. روز وداع یاران ما را امان ندادند، دردا که تا بگریم چون ابر در بهاران. تا موج موج این بحر ما نیز ره سپاریم، با جوی ها بگوییم ای قطره های باران. با جوی ها بگویید ای قطره های باران. بیکران خیشم گامی دگر نمانده است، تا بیکران خیشم گامی دگر نمانده است. آغوش مهر بکشای ای راز روزگاران، ای راز روزگاران، ای راز روزگاران. خسته از شب رو به ما، خسته از شب رو به ما، ای ابر همراهی کن. تا تر کند گلوی از جام چشم ساران، از جام چشم ساران، از جام چشم ساران. ای شب چه می کشانی در خاک و خون شفق را، ای شب چه می کشانی در خاک و خون شفق را. فردا دوباره وداع یاران ما را امان ندادند، روز وداع یاران ما را امان ندادند، دردا که تا بگریم چون ابر در بهاران، چون ابر در بهاران، چون ابر در بهاران. روزی که با تو بودم، با تو بودم در زیر چتر باران، گفتی خوش است بودم، گفتم کنار یاران، کنار یاران، کنار یاران، یاران، یاران. Alireza Gorbaniemu towarzyszy na tej płycie Gate Haye Baran cały zespół Shams. No ale nagie emocje, mam wrażenie, że stają przed człowiekiem tylko wtedy, kiedy nie mają się za czym schować, gdy brzmią po prostu same. A w muzyce irańskiej znakomicie wyraża się to w improwizacji. Chciałbym teraz w związku z tym właśnie powrócić do płyty Sepideh Meshki, która trochę ku mojemu zdziwieniu, ale też oczywiście muszę to przyznać, wielkiej radości spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem wśród słuchaczy Radia Teheran. Echo tego przyjęcia docierało do mnie jeszcze nawet i wczoraj, kiedy czytałem kolejną wiadomość poświęconą właśnie Sepideh. Jaka to była piękna muzyka. To uczennica Mohammada Rezy Lotfiego i solistka w jego zespole Szejda. Gra oczywiście na setarze, będzie improwizować w, no tak jak to przed tygodniem ustaliliśmy, nazwijmy to tonacją, więc jest to tonacja Esfahan. Przed tygodniem słuchaliśmy jej improwizującej w tonacji Tork, dziś Esfahan. Thank you. Thank you.